kuhusiana na mtihani. Katika kipindi cha utawala wa Banu al-Abbas, kwa sababu ndio kipindi alichozaliwa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, na alikufa kwenye kipindi hicho hicho pia, kwa sababu utawala wa Banu al-Abbas, al-Abbasiyun, dawla ya Abbasiyya, ilianza kutawala Baghdad na kutawala dawla ya Kiislamu Mashriq kuanzia mwaka 132 kabla hajazaliwa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, mwaka 132 baada ya kuanguka dawla ya Bani Umayya. Baada ya kuanguka dawla ya Bani Umayya mwaka 132 hijiria, ikasimama dawla ya Abbasiyya mwaka 132. Dawla Abbasiyya ni dawla ndefu, kwa sababu ilitoka mwaka 132 mpaka mwaka 656. Mwaka 656 umetawala zaidi ya karne tano, yani zaidi ya miaka 500, ila ilikuwa na vipindi baadhi ya wanaochuoni wanavigawa kwenye sehemu nne. Hakuna haja ya kueleza mambo hayo kwa kirefu. Itakapofika wakati wake kuzungumzia masuala ya utawala na masuala ya khilafa, tutakuja kueleza hayo kwa tafasili zake, lakini tutakueleza tu kile kipindi ambacho aliishi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad kama anavyoeleza al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, kwa wale ambao wana kitabu al-Bidaya wa Nihaya wanaweza kurejea katika kitabu hiki alipokuwa akizungumzwa Imam Ahmad. Ibn Kathir ameelezea fitna hii, anasema qad dhakarna fima taqaddam, katika al-Bidaya wa Nihaya anasema sisi tumeshataja katika sehemu iliyotangulia, anna al-ma'muna kana qad istahwadha alayhi jama'atun min al-mu'tazila, kwamba yule ma'mun alikuwa wamemghilibu yeye kundi katika mu'tazila. Istahwadha kwa maana mughilibu, ndio wanasema amewatawala, kama istahwadha alayhim ash-shaytan, amewatawala juu yao shaytan, lakini pia amewaghilibu wao shaytan. Kwa hiyo al-ma'mun alighilibiwa na kundi katika mu'tazila. Ma'mun ni mmoja katika watawala wa kabila ya Bani al-Abbas, kama sijasahau ni khalifa wa saba katika Bani al-Abbas, kwa sababu mtawala wa kwanza kabisa ni Abu al-Abbas as-Saffah. Abu al-Abbas as-Saffah ni mtawala wa kwanza katika dawla Abbasiyya, Abdullah ibn Muhammad ibn Ali as-Saffah. Hiki ni kizazi cha Abbas ibn Abdul Muttalib, ndio wanaitwa al-Abbasiyun. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib kizazi chake. Kwa hiyo Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ndio anaitwa As-Saffah, Abu al-Abbas As-Saffah. Huyo alikuwa ni mtawala wa kwanza, kisha baada yake akaja ndugu yake Abu Ja'far al-Mansur, ni mtawala wa pili. Abu Ja'far al-Mansur jina lake aitwa al-Mansur ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Ali. Baada yake ndio akaja Muhammad al-Mahdi, Muhammad al-Mahdi ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Ali. Kisha akaja Musa ibn al-Hadi, ambaye Musa ibn Muhammad al-Mahdi, mtoto wake Muhammad al-Mahdi. Baada yake ndio akaja Harun al-Rashid, ndugu yake Musa al-Hadi. Baada ya kufariki Musa al-Hadi, akatawala ndugu yake Harun al-Rashid, ambaye Harun al-Rashid ni mtoto wa Muhammad al-Mahdi ibn Abi Ja'far al-Mansur ibn Abi al-Abbas al-Saffah. Sasa huyu Harun al-Rashid alikuwa na watoto wawili, kwa sababu hawa kama tulivyotaja nasabu yao ni Bani al-Abbas, kwa hiyo ni Makuraishi, bali ni katika Banu Muttalib, Banu Hashim, ni maami yao ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kinasab. Kwa hiyo nasabu yao inakwenda kwa al-Abbas. Sasa huyu Harun al-Rashid alikuwa na watoto wakubwa wawili ambao walitawala, mmoja akiitwa al-Amin al-Muhammad, aitwa Muhammad al-Amin. Huyu mama yake pia vile vile alikuwa ni katika Bani Hashim na Hashimiyya, na mtoto wake mwingine anaitwa Abdullah al-Ma'mun, Abdullah al-Ma'mun, Abdullah al-Ma'mun alifariki mwaka 1218. Huyu al-Ma'mun huyu katika wakati wake, huyu kwanza ndiye aliyemuua ndugu yake, alimuua ndugu yake al-Amin, alimuua ndugu yake al-Amin kwa sababu huyu alitawala kwa mkataba, kwa wasia wa baba yake. Palitokea mambo ya fitna, tuyaache haya, lakini Ma'mun alimuua al-Amin akatawala yeye. Huyu bwana alikuwa amelelewa na watu katika Mu'tazila. Kuna watu katika kundi la Mu'tazila ndio waliokuwa wakimsomesha, wakanaye, wakimlea al-Ma'mun, Abdullah al-Ma'mun. Sasa fitna ilianzia kwake. Mwana tumueleze huyu kwa sura hiyo, na baada yake ndio akatawala Muhammad al-Mu'tasim, kisha akaja Harun al-Wathiq ibn al-Mu'tasim. Haya, sasa al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anasema anna al-Ma'mun kana qad istahwadha alayhi jama'atun min al-Mu'tazila. Huyu Ma'mun alikuwa nimemtawala au nimemghilibu yeye kundi katika Mu'tazila, fa azaghuhu an tariq al-haqq ila al-batil, wakampotosha yeye, kumtoa kwenye njia ya haki kumpeleka katika batil. Wazayyanu lahu alqawla bikhalqi alquran, na wakampambia yeye kauli ya kuumbwa kwa Qurani, wa nafyi sifati anillahi, na kuzipiga sifa kwa Allah tabaraka wa taala. Akaleta bid'a mbili. Bid'a ya kwanza wakamwaminisha yeye, wakamjaza maneno mpaka akaitakidi ya kwamba Qurani ni kiumbe, Qurani ni kiumbe makhluk. Ili akawa alibeba Ma'mun, Abdullah al-Ma'mun bin Harun al-Rashid. Kadhalika suala la kupinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana sifat, anasifika kwa sifa tukufu, kwa anazipinga zile sifa. Masala ya ru'yatullah anapinga. Sasa pakawa pana mtihani, tawala ndio msimamo wake huo, na ameshajazwa ilmu ya kalam, mambo ya falsafa na mantiq. Sasa asema fa lamma waliya huwa al-khilafa ijtama'a bihi haula'i, wakati alipotawalia yeye ukhalifa, sasa akawa ndiye mtawala, wakakusanyika kwake yeye watu wa aina hii, yani hao Mu'tazila, fahamaluhu ala dhalika wa zayyanu lahu, wakamchukua juu ya hilo na wakampambia hilo, yani wakawa wamelitengeneza lile jambo, kwa maana washapata fursa sasa ya kueneza itikadi yao potofu, kwa sababu mtawala ni wao. Wattafaqa khurujuhu ila Tarsus li ghazwi Rum, na ikawafiki ikasadifu kutoka kwake kwenda sehemu za Tarsus kwa ajili ya kwenda kupigana na Warumi. Fakataba ila naibihi bi Baghdad, ambaye ni Ishaq bin Ibrahim ibn Mus'ab, ya'muruhu an yad'u an-nasa ila al-qawl bi khalq al-Qur'an, akaandika barua kumwandikia naibu wake huyo ambaye ni Ishaq bin Ibrahim ibn Mus'ab, akiwa anamwamrisha awaite watu au alinganie watu wote watoe kauli ya kwamba Qur'ani ni makhluk. Wattafaqa dhalika, wattafaqa lahu dhalika akhir umrihi qabla mautihi bi shuhurin min sanati 18 wa mi'atain, likasadifu hilo kuwa limekutana mwishoni mwa umri wake, kwa miezi michache tu, kwa sababu ilikuwa ni mwaka 218 na sisi tumesema kwamba amefariki mwaka 218. Kwa hiyo kabla ya kufa kwake ikawa jambo hili limeanza. Falamma wasala alkitab istad'a jama'atan min a'immatil hadith, ilipomfikia yeye barua, ilipofika barua akawaita kundi katika wanawachuoni wa hadithi, fada'ahum ila dhalika famtada'u, akawaita kwenye jambo hilo, akawataka wakubali jambo hilo, wakakataa. Fatahaddadahum bidharbi, akawatisha wao kwa kuwapiga, waqati' al-arzaq, na kuwakatia riziki zao, posho. Kuna posho zinazotolewa kwa watu mbalimbali, sasa posho zenu zitakatwa, hamtapata kitu na mtaadhibiwa. Faajabu aktharuhum mukrahin, wakakubali, wakaitika wengi wao hali ya kutenzwa nguvu. Wakaona ya nini tupate tabu bwana, tutapigwa, riziki itakatwa, basi acha tukubali tu. Wakakubali baadhi yao. Wastamarra ala limtinai min dhalika al-imamu Ahmad ibn Hanbal wa Muhammad bin Nuh, na wakaendelea kukataa hilo al-imam Ahmad bin Hanbal na Muhammad bin Nuh. Fahumila ala ba'iri, wakabebwa juu ya ngamia. Wasujira ila al-khalifati an amrihi bidhalik wa huma muqayyadan, akasema wakapelekwa kwa khalifa kwa sababu ya amri yake imehikwa hilo, na hali ya kuwa wao ni wenye kufungwa pingu. Al-Imam bin Kathir rahimahullahu ta'ala anaelezea hali hiyo. Falamma kana bi biladi ar-rahba ja'ahum rajulun min al-a'rabi min ubadihim yuqalu lahu Jabir ibn Amir, walipofika Rahba alikuja bedui mmoja, kaja bedui ambaye alikuwa ni katika wacha Mungu wao hao mabedui, anaitwa Jabir bin Amir. Fasallama ala al-Imam Ahmad, akamsalimia Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Waqala la ya hadha innaka wafidun nas fala takun shukman alayhi wa innaka ra's an-nas al-yawm fa iyyaka an tujibahum ila ma yad'unaka ilayhi fayujibu fa tahmila awzarahum yawm al-qiyamah wa in kunta tuhibbu Allah fasbir ala ma anta fihi fa innahu ma baynaka wa bayna al-jannati illa an tuqtal wa in lam tuqtal tamut wa in ishta ishta hamida. Bedui huyu akazungumza maneno ya maana sana kumwambia Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, akamwambia ewe huyu ya hadha innaka wafidu nnasi, wewe ndiye mgeni wa watu, kwa maana wewe ndio mwakilishi wa watu, basi usiwe ni shukumu kwao, usiwe ni nuksi kwao, usije ukawekea watu shukumu. Wewe ndiye kiongozi wa watu hivi leo, tahadhari, tahadhari kuwaitikia wao kwenye kile wanachokuita. Ukiwaitikia wao, watu na wao wataitikia, yani watakubali. Ukiwakubalia kuwaambia wao kwamba Al-Qur'anu makhluq, na watu wote watasema hivyo hivyo. Ukitazama maulama karibu wote wamekubali, umebaki wewe na kijana huyu mdogo Ahmad bin Nuh. Sasa au Muhammad bin Nuh, sasa ukijibu wewe watu wote waliobakia wataitikia kwenye itikadi hii. Sasa tahadhari, usifanye hivyo. Ukifanya hivyo utayabeba madhambi yao siku ya kiyama. Na ukiwa wewe unampenda Allah, basi fanya subra juu ya kile ambacho wewe umekiitakidi juu yake, uko takaicho ile itikadi uliyokuwa nayo, ivumilie, ibebe hivyo hivyo. Hakuna baina yako wewe na baina ya janna zaidi ya kifo. Ufe utaingia peponi, na hata kama hutauawa, amwambia hakuna baina yako wewe na kuingia peponi isipokuwa kuuawa. Akazungumza swala la kuuawa, illa antuktal, na kama hutouawa, tujalie kwamba utapona kwenye kadhia hii, hutauawa, basi utakufa tu, utafika siku utakufa. Kwa hivyo vyovyote utakavyokuwa utakufa wewe, na kama utaishi, basi utaishi hali ya kuwa ni mwenye kuhimidiwa, utaishi wewe shujaa. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala akasema wa kana kalamuhu mimma qawwa azmi ala ma ana fihi min al-imtina'i min dhalika alladhi yad'unani ilayhi. Yakawa maneno yake ni katika yaliyotia nguvu katika azma yangu kwa kile ambacho mimi niko ndani yake katika kukataa lile ambalo wananiitia. Kwa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala akapata nguvu kwa maneno yake. Asema walipomkaribia jeshi la khalifa na wakashushwa katika sehemu hiyo, akaja mtumishi wa huwa yamsahu dumu'ahu bi tarafi thawbihi wa yaqul ya'izzu 'alayya ya aba abdillah anna al-ma'muna qad salla sayfa lam yasullahu qabla dhalik wa annahu yuqsimu bi qarabatihi min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam la illam tujibuhu ila alqawli bi khalqi alquran la yaqtulannaka bidhalika alsayf. Wakati wao wanakaribia kufika kwa khalifa al-Ma'mun, sababu khalifa hakuwepo pale, kwa walipokaribia kufika kwake walikuwa wanapelekwa, wakasimamishwa mahali kama subirini hapo. Mara akaja khadibu mtumishi, anakuja na hali ya kuwa anajipangusa damu kwa nchi ya nguo yake, damu ilikuwa imwagika, sasa anajipangusa. Akamwambia, kwa hakika linakuwa ni uzito kwangu mimi, ewe Abu Abdullah, damu linakuwa gumu kabisa kwangu, kwa sababu al-Ma'mun ameshauchomoa upanga wake kutoka kwenye ala, hajawahi kuchomoa kabla ya hapo, na anaapa kwa ile kwa ule udugu wake yeye na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaapa kwamba kama wewe hutamkubalia kile anachokitaka kwamba Qur'ani ni makhluq, basi atakuua kwa upanga huo. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kama inavyoelezwa, fajatha al-imamu ala rukbatayhi wa ramaq bi tarafihi ila as-samaa. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala akapiga magoti ardhini na akanyanyua macho yake juu, akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma fa in yakun al-Qur'an kalamuka ghayra makhluqin fakfina mu'latah. Ewe Allah tabaraka wa ta'ala, ikiwa hii Qur'ani maneno yako si makhluq, si kiumbe, basi tutoshe sisi na gharama zake, yani kwa maana tutoshileze sisi na shari zake, tukingi na shari zake. Wakati wako pale hawajafika kwa Ma'mun, fajaahum sarihu bimauti al-Ma'mun, ukaja ukelele ukitangaza kifo cha Ma'mun, fi thuluthi al-akhir min al-layl, katika sehemu thuluthi ya mwisho ya usiku. Kuna mtu akapiga kelele, jamani, Ma'mun amekufa. Haya kutana na Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yamesema, amemwomba Allah tabaraka wa ta'ala, ewe Allah, ikiwa hii Qur'ani hii ambayo ni maneno yako, ikiwa si makhluq, tutosheleze sisi na gharama zake. Basi usiku ule haukwisha ila Ma'muni na yamekwisha. Ikaja taarifa kwamba Ma'muni amefariki. Qala Ahmad fa farihna, akasema Ahmad tukufurahi sisi. Thumma jaa al-khabar bi anna al-mu'tasim qad waliya al-khilaf, kisha ikaja habari kwamba al-Mu'tasim ametawalia khilafa. Al-Mu'tasim ibn Harun al-Rashid, pia naye ni ndugu yao al-Mu'tasim, ndio Muhammad al-Mu'tasim, izni al-qab wa qulaz, yule ni Muhammad al-Amin, al-Amin al-Amin al-laqab, na huyu Abdullah al-Ma'mun, na yule baba yao ni Harun, jina lake tu Harun, anaitwa al-Rashid. Walikuwa wakitumia sana al-qab. Musa anaitwa Musa al-Hadi, Muhammad Muhammad al-Mahdi, walikuwa wakipeana lakabu hizo. Sasa ikaja taarifa ya kwamba Muhammad al-Mu'tasim ndiye khalifa, Muhammad al-Mu'tasim ibn Harun al-Rashid ibn Muhammad al-Mahdi, kwamba sasa ndiye mtawala aliyetawalia daula ya Bani al-Abbas baada ya kaka yake al-Ma'mun. Na pia akamleta pale katika majlisi yake baada ya utawala wake ule kutawalia mtu mmoja kitu Ahmad bin Abi Duahd. Jambo likawa gumu zaidi kuliko mwanzo. Mu'tasim akawa ni mutashaddid katika itikadi ile, lakini wakarudishwa sasa, faradduna ila Baghdad fi safinatin ma'a ba'dhi al-asara, wakaturudisha Baghdad kwenye jahazi tukiwa pamoja na mateka. Wanalani minhum adhan kathir, na ilinipata mimi kutoka kwao, ulinipata mimi udhia mwingi. Wakana fi rijlaihi al-quyud, na kulikuwa katika miguu yake kuna pingu, wametiwa mapingu iko ndani ya jahazi, wamesheheleshwa humo, mateka wako humo, akaudhiwa sana. Wamata sahibuhu Muhammad bin Nuh fi tariq, yule sahibu wake Muhammad bin Nuh alikufa njiani. Wasalla alayhi Ahmad, akamswalia Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Ahmad akamswalia yule sahibu yake. Falamma rajaa Ahmad ila Baghdad dakhalaha fi Ramadhan, Ahmad alipoingia Baghdad ilikuwa ni katika mwezi wa Ramadhani. Faudia fi sijni nahwa min 28 shahra wa qila nayfan wa 30 shahra, akawekwa Imam Ahmad gerezani kiasi cha miezi 28, miezi 28, kwa sababu miezi inna iddata ash-shuhuri inda Allah 12 shahra. Kwa hiyo 12 shahra atakuwa amekaa miaka mingapi? Amekaa miaka miwili gerezani na miezi minne, sivyo? Na miezi minne, 12 ni 24 na 8 miezi minne. Kwa hiyo nne iliyobakia ilikuwa ni miezi minne. Kwa hiyo amekaa gerezani miaka miwili na miezi minne, na kuna kauli inayosema ni zaidi ya miezi 30, kwa maana zaidi ya miaka miwili na nusu. Thumma ukhrija ila ad-darb baina yaday al-mu'tasim, kisha akatolewa kwa ajili ya kupigwa mbele ya mu'tasim. Waqad kana Ahmad huwa fi sijni huwa alladhi yusalli fi ahli as-sijni wal-quyud fi rijlaihi, alikuwa Ahmad rahimahullah ta'ala na hali yuko gerezani, yeye ndiye anayewasalia, anawaswalisha watu wa gerezani mule, na hali ya kuwa pingu zo kwenye miguu yake. Haya yote ameyataja al-Imamu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika al-Bidaya tu wal-Nihaya, juzuu ya 10 kuanzia ukurasa wa 364 mpaka 365 kwenye chapa ya Daru Ihya al-Turath al-Arabi, chapa ya kwanza ya mwaka 1408 ambayo ni sawasawa na 1988. Anasema pia Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, mtamalizia hapa kabla ya adhan, katika kitabu chake tukasema babu ani dhikru dharbihi rahimahullah baina yaday al-mu'tasim falamma ahdarahu al-mu'tasim min as-sijn zada fi qiyudihi, maelezo kuelezea kipigo chake radiyallahu anhu, umetaja hivyo mbele ya Mu'tasim, wakati Mu'tasim alipomleta kutoka gerezani na akawa amemzidishia pingu, amefungwa pingu zaidi, ikawa anatembea akashindwa kutembea, kwa hiyo anasema mimi siwezi kutembea kutokana na pingu ambazo zimenielemea. Kisha akaletwa mnyama akapandishwa juu yake mpaka nyumbani kwa Mu'tasim. Sema nikaingizwa nyumbani kwa Mu'tasim, wa ughliqa alayya, na nikafungiwa mimi, wa laysa indi siraju, na sina mimi taa, kwa kuna giza. Fa aradtu alwudu'a famadattu yadi fa idha ina'u fihi ma'u, nasema kana nataka kutawadha, nikapapasa pasa, mara nikaona kuna chombo kina maji. Fatawadda'tu, nikatawadha. Thumma qumtu wa la a'rifu alqibla falamma asbahtu fa idha ana ala alqiblati walillahi alhamd, sema kisha nikasimama kwa ajili ya kuswali na sijui kibla wapi, lakini pambaukiwa asubuhi kumbe ilikuwa nimeelekea kibla sawa sawa, walillahi alhamd. Thumma du'itu fa udkhiltu ala almu'tasib, kisha nikaitwa nikaingizwa kwa Mu'tasim. Falamma nadhara ilayya wa indahu ibn abi du'at, asema wakati aliponitazama mimi almu'tasib, na yuko mbele zake Ibn Abi Duad. Qala laysa qad za'amtum annahu hadath as-sin. Yule al-Mu'tasim akamwambia, nyinyi mmedai kwamba huyu ni kijana mdogo tu. Hadha shaykhun mukhim, ismuhu mtu mzima tayari shaykh. Lakini aliambia ni watoto tu. Wa Ahmad anapinga mtoto mmoja, yani kijana tu. Alipewa sura hiyo. Asema falamma danautu minhu wa sallamtu qala li udni falam yazal yudnini hatta qarabtu minhu thumma qala jlis fajalastu waqad athqalani alhadidu famakathtu sa'atan thumma qultu ya amira almu'minin. Angeadhiniwa kwanza. Tayib, katika kumalizia tuelezea habari ambayo ilijiri mbele za mtawala wa kibani al-Abbas Muhammad al-Mu'tasim ibn Harun al-Rashid na Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Alipoletwa Imam Ahmad mbele ya al-Mu'tasim, pakapita pale majibizano marefu baina yake na baina ya Ibn Abi Duad ambaye ndiye Sheikh wa al-Mu'tasim na wali pamoja na yeye. Lakini ikawa analazimishwa kwamba lazima aseme kwamba al-Qur'an makhluq. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala akataa, fa'adhabuhu bisiyaq, wakamwadhibu kwa kumpiga viboko. Anasema Imam Ahmad mwenyewe rahimahullah ta'ala, fa'ukhidtu wa suhibtu wa khuli'tu wa ji'a bil aqabin wa siyaq wa ala anzu. Anasema mimi nikashukuliwa, nikaburutwa, nikavuliwa nguo, wakaletwa watesaji wakiwa pamoja na wakiwa na viboko, wa ana anzur, na mimi ninatazama. Fajarraduni, wakalitoa nguo, wasibtu baina al-aqabin, nikawa baina ya wale wenye kuadhibu, niko katikati yao. Faqultu ya amira al-mu'minin, Allah Allah, inna ar-rasula sallallahu alayhi wasallam, inna rasulallah sallallahu alayhi wasallam qala لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله الا باحدى ثلاث. كما انبيا المعتصم يا امير المؤمنين موغوبي الله تحذاري الله بسبب متوم صلى الله عليه وسلم انا اسمع سي حلال دم يا متوم الاسلام اسبقوا انا يشهد لا اله الا الله اسبقوا كموجه مغم ثلاث كيش اسمع نكمسوميه الى حديث. Kwa fabima tastahillu dami walam ati shay'an min hadha ya amira almu'minin. Sasa vipi unaihalalisha damu yangu na mimi sija lifanya lolote katika hili ewe amira almu'minin. Udhkuru wukufaka baina yadai Allah ka wukufi baina yadaik, kumbuka kisimamo chako kitakachukua mbele ya Allah tabarak wa ta'ala kama hivi mimi nilivyosimama mbele yako. فأخذوا يضربونه حتى أغمي عليه وكذا كمبيجي مبقى أكزمية. لما أحمد رحمه الله تعالى أكزمية فهاب بالي وذهب عقله مرارا أكلياكي كايم يونوك مرانينك كبيجوا أكزمية أكزندوك ونازك مبيجتين. فإذا سكن الضرب يعود على عليه عقله كتليا kule kupiga, wakiacha kumpiga akili yake inarudi kama kawaida. Akizinduka wanamtandika tena. Thumma amara al-khalifa bi itlaqihi ila ahli, kisha khalifa akamrisha aachiwe ndiko ahli zake. Wa kana jumla tama dhuriba naifan wa 30 sawta wa qila 80. Inasemekana kwamba alipigwa zaidi ya viboko 30, wengine wanasema zaidi ya viboko 80. Lakin kana dharban mubarriha shadidan jidda, lakini kipigo hasa sio viboko 80 vya mchezo mchezo. Wengine mmoja katika waliosema anasema kwamba lau angelipigwa ngamia basi angekufa. Kapigwa kipigo kikweli kweli, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimnusur. Wa kana al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala rajulan raqiqan asmara al-lawn kathira at-tawadhu rahimahullahu ta'ala. Ahmad alikuwa ni mtu mbamba mwenye rangi ya asmar, yani nomili kwenye weusi, rahimahullah ta'ala, na alikuwa ni mwingi wa kutawadha. Haya maelezo ni al-Imam Ibn Kathir katika al-Bidaya. Sasa ilifika lini ikakoma hii hali? Kwa sababu baada ya Muhammad al-Mu'tasim akaja akatawala mwanawe Haruna الواثق ابن محمد المعتصم, kisha baada yake akaja al-mutawakkil ibn al-mu'tasim, yani ndugu yake Harun. Wakati wa mutawakkil na alikuwa ni sahibu sunna rahimahullah ta'ala, ndio rafa'a hadhihi al-mihna, akaondosha hii balaa na mtihani huu kwa ahli sunna. Qala ibn Kathir rahimahullah ta'ala, falamma waliya al-mutawakkil 'ala Allah al-khilafa, alipotawalia al-mutawakkil 'ala Allah, ndo lakabu yake almutawakkil ala Allah, alipotawala ukhalifa, istabshara an-nas biwilayatihi, walifurahi watu kwa utawala wake, liannahu kana muhibban lissunnati wa ahliha, kwa sababu alikuwa ni mwenye kupenda sunna na watu wake. Wa rafa almihnata an al-imam Ahmad, akaondosha mtihani ule kwa Imam Ahmad, wa kataba ila al-afaq, na akaandika barua katika pembizo za miji huko, akapeleka barua kote, la yatakallam ahadu fi alqawli bi khalq alquran, asizungumze mtu yoyote kuhusiana na masuala ya khalq alquran, watu wote wakaikimia. Lakini ilikuwa ni wakati wa almutawakkil abul fadl Jaafar almutawakkil ala Allah ibn almu'tasim ibn Harun ar-Rashid ibn al-Mahdi ibn ابن جعفر ابن ابي جعفر المنصور رحمه الله تعالى وتوالى اهل السنه اكوانصور اهل السنه والجماعه لكن في بيندي هيفي في وتوالى ها وثلاثه اللي فوليزا اللي يكون بلاء اهل السنه بيندي تاع عبد الله المامون بيندي تاع محمد المعتصم لهارون الواثق لكن هسه هسه في بيندي تاع المعتصم أهل السنة والبتتاب سانا وكتابيكا وكتسوى لا سيما إمام أحمد إن جيني وطو مكاكيمي وط إمام أحمد رحمه الله تعالى اللي هزوليش ولكي تدو جمرا في قزاكي كما وكنا ابن معين كذلك ابن المدين كشيطة كفبليا انتياني أولينا وكاوا ومكبالي كويتكيا لكو سببه هي بس akafanya mukataa akawakata kibibul madini wajua sisi la tutakwenda kutana kiyama, kwa nini jili mlifanya namna ile? Akawakatalia kabisa, wamestaki kutana kuzungumza na nini, ndio ni marafiki zake watu wa karibu sana, lakini kwa nini jili mliitikia katika fitna ile? Wale walichukua ruksa, sababu sheria imewapa ruksa, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman, hawakuwa na jinsi, hawakuweza kuvumilia. Kila mtu anakuwa Allah subhanahu wa ta'ala amempa uwezo katika mambo fulani. Kama wewe uliweza kuvumilia na kuhimili mitihani kama hiyo mizito ya kusemwa, kuburuzwa, kupigwa, kufungwa, wengine hawawezi. Akiambiwa maneno kidogo tu basi atakali bali kwake huko atalia, kesho muone tena katika jambo narudi nyuma, wana udhaifu. Sasa ikiwa wewe Allah tabarak wa taala amekupa moyo madhubuti wa kuweza kutahamal shida zote hizi, sisi hatuwezi. Kwetu tumechukua ruksa, Imam Ahmad akiwa alichukua azima, kasimama sawa sawa na Allah tabarak wa taala, kainusuru sunna kupitia yeye. Ikawa inafahamika kwamba shiari ahli bid'ah katika wakati ule ni kusema kwamba Qur'ani ni makhluq, Qur'ani ni kiumbe. Na itikadi hii mpaka leo inaendelea kwa baadhi ya tawaif kama makhawarij katika ibadhi, kadhalika arrafidha na shia na wengineo katika watu wa bidha ambao wamefyonza itikadi zao kutoka kwa mu'tazila, wana itikadi hii ya kwamba Qur'ani ni kiumbe mpaka leo, na vitabu vyao wanaandika kuitetea itikadi hii. Ahli sunna wao walisimama katika mstari wa sawasawa, na Imam Ahmad ameeleza pia kwenye kitabu chake masala ya khalqul Qur'an, na wanamkufurisha wazi anayesema kwamba Qur'ani ni makhluq. Mpaka katika baadhi ya salaf wanasema lau kama mimi naweza nikaa katika daraja, katikati ya daraja na upanga, namuuliza mmoja baada ya mwingine, je, Qur'ani makhluq au ghairi makhluq? Akisema kwamba ni makhluq, qata'tu 'unqahu wa ramaituhu fi an-nar, namkata shingo yake na mtupa katika mto. Wewe hivyo hivyo utawachinja wote mpaka wamalizike, maadamu unasema Qur'ani kuwa ni makhluq. كيف يكون كلام الله مخلوقا وهو صفة من صفات vipi itakuwa maneno ya Allah tabarak wa taala yameumbwa na hali yako ni sifa katika sifa zake Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo al-Imam Ahmad alitaabika na ahlu sunna walipata dhiki, lakini Allah subhanahu wa taala akaja kaiondosha dhiki hii kwa mtawala huyu al-mutawakkil ala Allah Abu al-Fadl al-Ja'far رحمه الله تعالى جعفر بن ابن المعتصم الله رحمه الله تعالى كتبك نصره هيو كيش انا اكاandika katika kwa manaibu wake katika miji mbalimbali na kwa umara wale kwamba utangaze jambo hilo masuala ya khalq alquran mishaundulewa watu wengi katika itikadi yao ya ahli sunna. Pia akamwandikia naibu wake Ishaq bin Ibrahim apeleke ujumbe kwa Imam Ahmad رحمه الله تعالى akaitwa mbele ya المتوكل متوكل أكم كريم أكم تقوز إمام أحمد رحمه الله تعالى أكم أوليزة كمسيانة مسألة خلق القرآن أكم ديب لكن إمام أحمد لموليزة سؤالك هذا سؤال تعنت أو استرشاد سؤال لك هيل سؤال لك وتأكم بشانة أو وتأكم ونغوز أكم أنبيا سؤال استرشاد لسؤال لك وتأكم ونغوز أكم أوليزة كما هو كلام الله منزل غير مخلوق. Qur'ani ni maneno ya Allah aliyoteremshwa na si makhluq. Basi akachukua Imam Ahmad akaendelea na durusi zake na mambo yake. Fa rahmatullahi ta'ala alayhi. Imam Ahmad ameandika vitabu vingi sana. Viko ambavyo vimehifadhiwa kwa maana kwamba vipo na vikupotea kama al-Musnad iko kadhalika kitabu hiki tunachokisoma Usul Sunna kipo na vinginevyo. Lakini kuna vitabu vingine havikupatikana na vilipotea kama kitabu chake cha tafsiri ambacho kilikuwa katika mjalad 20 au wengine wanasema 120,000 yani kwa maana karatasi 1000 na 120,000 laki moja na 20,000 lakini zimepotea zote. Kadhalika kitabu an-nasikh wal-mansukh na kitabu tarikh na vinginevyo. Kufariki kwake Imam Ahmad rahimahullah ta'ala alifikia umri wa miaka 77. Alifika umri wa miaka 77 ulipoingia mwaka ule wa 78 tu akaanza kuumwa na akafa katika usiku wake au akapata homa katika usiku ule na mchana wake kafariki. Ilikuwa ni mchana wa siku Ijumaa tarehe 12 ya mwezi wa Rabiul Awwal. Akafariki al-Imam Ahmad mwaka 241. Mwaka 241. Haijawahi kuonekana mfano wake katika swala yake ya janaza katika mji wa Baghdad. Kuna kauli inayosema kwamba watu wachache walioswali ilikuwa ni watu 800. Ndio walimswalia Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala 800,000. Wamesimama kumswalia Imam Ahmad. Kwa sababu wakati huo Baghdad ilikuwa ndio asimatu dunia, ndio mji mkuu duniani, kwa sababu Uislamu ulikuwa ndio unatawala dunia. Kwa hiyo makao makuu ya ukhalifa yakawa ya Baghdad. Banu al-Abbas wao ndio walijenga Baghdad, kwa sababu ukiangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika Abu Bakar, kadhalika Umar, kadhalika Uthman radhiyallahu anhum, daru al-khilafa walifanya Madina, ndio ndo makao makuu khalifa, makao makuu yake ni Madina. Wakati wa Ali ibn Abi Talib na kadhalika wakati wa al-Hasan ibn Ali, daru al-khilafa ilikuwa ni al-Kufa. Wakati wa Bani Umayya alipotawala Muawiya ibn Abi Sufyan na Banu Marwan, ilikuwa ndio utawala Bani Umayya, watoto wa Abu Sufyan na wajukuu zake na watoto wa Marwan, dawla ya Bani Umayya. Daru khilafa ilikuwa Dimashq, Damascus ilikuwa ndio daru ya khilafa. Walipotawala Banu al-Abbas wao wakaika daru khilafa Baghdad, ilikuwa ndio asim, ndio mji mkuu. Imekwenda hivyo kwa muda mrefu mpaka walipokuja kutawala al-Uthmaniyun, Ottoman Empire, wakaweka makao makuu yao Istanbul. mpaka ilipoanguka na Ottoman Empire, khalas mambo yakaisha. Kwa hiyo waliswalia watu 800, kuna kauli hiyo, na inasemekana wanawake walifika takriban wanawake 60,000 ndio walimswalia Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kuna kauli inasema ni zaidi ya watu milioni walimswalia Imam Ahmad, zaidi ya watu milioni moja. Kwa wakati huo ni watu wengi sana, ni umma, hata kwa sasa ni watu wengi. Wakusanya watu mahali pamoja, kwamba waambiwa hawa ndio watu 500,000, ni wengi sana. Kwa janaza lake ilikuwa ni mashuhudi, mashuhudi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa ajzala lahu almathuba wa jazahu khayra aljazaa ala ma qaddama lilislam wal muslimin. Kwa hiyo tutashika na haya insha Allah katika darasa litakokuja, tutasoma matni katika kitabu chake, tutaona yale ambayo ameandika rahimahullahu ta'ala imamu ahli sunna. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.